पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गपाणे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबकलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्यर्विन्दनेत्रात् कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। देखो भाई, मैं जो उपासना करता हूँ और बोलता हूँ उनमें हिंदू संस्कृति की बात आती है, परंतु मैं जो बातें कहता हूँ इसमें किसी की पक्षपात भी बात नहीं है। मुसलमान हो, ईसाई हो, यहूदी हो, पारसी हो, कोई कान हो, किसी के विरुद्ध बात नहीं होती। मेरा आचरण है, नमस्कार है, कीर्तन है, ये तो हमारे हिंदू संस्कृति अनुसार करता हूँ मैं, परंतु जो मैं बातें कहता हूँ उन बातों में कोई पक्षपात नहीं है। चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, यहूदी हो, कोई पारसी हो, किसी के प्रतिकूल पर जय करना मेरा आशय नहीं है। कोई बात मेरे हो जाए वो आप लोग क्षमा कर देंगे, पर मेरा विषय ये नहीं है कि पक्षपात हो। वास्तव में कल्याण करने के लिए जो आदमी चाहता है तो उसको पक्षपात नहीं रखना चाहिए। उसको एक संप्रदाय का होकर के उसका पक्ष रखे ये अच्छी बात नहीं है, बढ़िया नहीं है। इस वास्ते मैं अपने धर्म से ठीक तरह कहता हूँ। आप लोगों से भी ये कहना है कि आप लोगों को विरुद्ध मनमंद है, आप कह सकते हो, मेरे को बता सकते हो, ये ठीक नहीं है। मैं जहां तक मैं नहीं कह सकता हूँ, मनुष्य मात्र अपना कल्याण करे ऐसा विषय कहता हूँ। नारायण नारायण नारायण, जब बीच में नारायण नारायण करूंगा मैं, अल्लाह खुदा नहीं करूंगा, उसको मैं वर्ण शंकर मानता हूँ, वो अच्छा नहीं मानता हूँ। मैं कल्याण के लिए उपाय एक है, एक सब उद्धार के लिए है। तो अब क्या करना चाहिए कि देखो भाई, मन में पक्षपात न रख करके सबका हित हो, ऐसी चेष्टा करो। अपने लोगों की चेष्टा ऐसी होनी चाहिए, किसी का पक्षपात न रख करके सबका हित हो, ऐसी बात करनी चाहिए। चित्त में शांति रखो, सबको सुख हो, सर्वे ममंतु सुविना, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखो भवेत्। सबके सब सुखी हो जाए, सबके सब निरोग हो जाए, सबके मंगल ही मंगल होता रहे, आनंद ही आनंद होता रहे, कोई भी कष्ट ना उठावे, कष्ट न पावे, ये सिद्धांत है। किसी भी जीव को दुख न हो। आजकल जो प्रणाली है, ये प्रणाली कहते हैं भेदभाव मत रखो, अरे पशुओं को बुरी तरह मार रहे हैं, बहुत 36,000 कसाई खाना है, अरे साधु कहते हैं मनुष्यों भेदभाव मत रखो। ये महान अगद्दी बात है, अच्छी बात नहीं है। किसी प्राणी को दुख मत दो। फिर अगर आप कल्याण चाहते हो, दुख चाहते हो, सुख चाहते हो, शांति चाहते हो, किसी को कल्याण किसी को दुख मत दो। कसाई खाने 36,000 है, इतना सुना मैंने, है क्या भगवान जाने। तो जीवों को बेचारे मूक पशु है, वे कुछ कह नहीं सकते, रो नहीं सकते, चिल्ला नहीं सकते, अपने पक्ष में से वो कह नहीं सकते, जो पक्ष कोई लेता नहीं है। मनुष्य होते हुए ऐसी हत्या करते हैं, बहुत बड़ी खराब बात है। आप लोगों से ये कहना है, किसी की हत्या न हो, किसी को दुख न हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबके सब सुखी हो जाए, ऐसा विचार रखो। सबके सब निरोग रहे, सबके आनंद मंगल होता रहे, किसी को कुंजित मारे प्रश्न न हो, ये भाव रखो। अगर बात मानते हो तो ये बात मानो। नारायण नारायण नारायण नारायण। एक बात कहता हूँ, आप ये समझते हैं कि हम कैदी हैं, ऐसा आपको समझना नहीं चाहिए। हम दुखी हैं ये नहीं मानना चाहिए। आप कारागार में आकर के शुद्ध हुए हैं, निर्मल होने के लिए आप आए हैं। आपकी ये भावना रखनी चाहिए, हम शुद्ध हो रहे हैं, हम निर्मल हो रहे हैं। ये परवशता है, इस परवशता में दुख नहीं मानना चाहिए, प्रसन्न रहना चाहिए। गीता कहती है, मना प्रसाद सौम्य तुम बोलो माधव निग्रह भाव संशुद्धि तत्पो मानस मुच्यते। मन की तपस्या बताई है भगवान ने, तो हरदम प्रसन्न रहना, हर एक हालत में प्रसन्न रहना, दुखी नहीं रहना। आप सोचते हो हम कैदी है, हम मानते हैं परमात्मा की प्राप्ति जब तक न हो तब सब कैदी है। कैदी का अर्थ क्या है, अर्थ समझे, आदरता ध्यान दो। काम करेंगे अपनी मर्जी से और कैद में जाएंगे बिना मर्जी के, ये दो बात है। हम काम करते हैं अपनी मर्जी से और कैद में जाते हैं दूसरों की मर्जी से। ऐसे जीव मात्र है, अपनी मर्जी से पाप करते हैं, दुख भोगते हैं बिना मर्जी के। कौन कैदी नहीं है बताओ? आप ऐसे न सो, हम लोग कैदी है। हम लोग सब जितने बाहर फिरने वाले करने वाले सब की सब कैदी है। जो परमात्मा को प्राप्त हो गए हैं, परमात्मा तत्व की पहचान हो गई है, वे महात्मा कैद से छूटे हुए हैं। दूसरे हम लोग सब की सब कैदी है, क्योंकि बुखार आता है, बेटा मर जाता है, धन चला जाता है, बेइज्जती हो जाती है, अपमान होता है, तिरस्कार होता है, दुख पाते हैं, क्या है ये? पाप का ही तो फल है। आपने कोई ना अपराध किया है, इस वास्ते आप खेद में आए, तो क्या शुभ होने वाले दुख होने वाले बिना अपराधी है? क्या बिना अपराधी है क्या भाई? अरे बिना अपराधी दुख क्यों भोगते हैं? तो एक एक एक ही बात है, एक बिल्कुल एक बात है, आप प्रसन्न रहो, हरदम मर्ज रहो कि हम शुद्ध हो रहे हैं, निर्मल हो रहे हैं, भगवान की कृपा हो रही है, प्रसन्न हो रहे हैं। संसार में जो जो दुखी है, जो जो खोखा जाता है, जो धन चला जाता है, अपमान होता है, निंदा होती है, कष्ट होता है, वो सब पापों का फल है। आपकी अपनी मर्जी से खुशी से दुख भोगते हैं बिना मर्जी के, और कैद क्या है? और कैद क्या चीज है? अपनी मर्जी से काम करते हैं, दुख भोगते हैं मर्जी से। दुनिया मात्र में काम क्या है, ये एक बात ही बात। आप लोग तो मेरी दृष्टि से आप लोग बड़े श्रेष्ठ श्रेष्ठ पुरुष हैं। आप अपने को मानते हैं, भाई हमने काम खराब किया जो हम कैद हुआ, ये तो मानता है तो अच्छी बात है। आप खराब नहीं है, मैं आपको खराब नहीं मानता हूँ बिल्कुल। आपके सामने चापलूसी करके मेरे को क्या लेना है? क्या दी हल कर दोगे आप? क्या दे दोगे मेरे को? आज हो आपके सामने बात कहता हूँ, इसे राजी करने के लिए अगर कहता हूँ तो आप क्या ध्यान कर दोगे? क्या ध्यान कर दोगे आप? उस घर से नहीं आता हूँ। सच्ची बात कहता हूँ, ये एकदम सच्ची। साक्षात परमात्मा के अंश है सब के सब, ममई वंश हो जीव लोक जीव भूत सनातन, अनादिकाल से जीव मात्र परमात्मा के अंश है। आप परमात्मा के प्यारे हैं, भगवान के प्यारे हैं आप, हम सब कैद में है, वे बाहर है, वे सब के सब भगवान के प्यारे हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज स्वराशी, सब के सब भगवान के अंश है। इस बात से छोटा कौन है बड़ा कौन है? अपने व्यवहार में छोटा बड़ा होना दोष नहीं है। मेरे को ऊपर बैठा दिया, आप नीचे बैठ गए, इसमें कोई पाप की बात नहीं है, क्योंकि आप सुख से सुन सके, मैं कह सकूं, इस वास्ते बैठ गए, कोई इसमें मैं बड़ा नहीं हो गया, आप छोटे नहीं हो गए बिल्कुल। कोई भी कहने वाला हो ऊपर बैठा दो, कोई हर्ज नहीं। मैं कोई बड़ा हो गया, आप कोई छोटे हो गए, ऐसी बात नहीं है। ऐसी बात मेरे मन में नहीं है, रेशनली मिलनी चाहिए। ये तो व्यवहार है, ऐसे ही बाप है बेटा है, कोई छोटा है कोई बड़ा है, वो सब ठीक है अपनी अपनी जगह। जैसे खेल होता है, खेल में एक राजा बन गया, एक बड़ा नीचा एक मैत्र बन गया। अब एक बन गया वो बाप है, वो मैत्र बन गया, बेटा है वो राजा बन गया, तो वह राजा का काम करेगा और मैत्र का काम करेगा, परंतु क्या बाप बेटा नहीं है वो? क्या मैत्र का काम करने वाला पिता छोटा हो गया? क्या बेटा वो राजा बन गया तो बड़ा हो गया? वो काम करता है वैसे, परंतु है बाप बेटा। जो आप सबके सब पूजनीय है, आदरणीय है, मेरे लिए तिरस्कार के पात्र आप नहीं है। ये बातें कह रहा है आप मेरे कल्याण के लिए, उद्धार के लिए। इस वास्ते मनुष्य मात्र के लिए दो बात खास है, एक भगवान को याद करना, वो भगवान का याद आप मुसलमान हो तो मुसलमान की रीति से करो, हिंदू है तो हिंदू रीति से करो, यहूदी है तो यहूदी रीति से करो, पारसी है तो पारसी रीति से करो। आपकी जो रीति है जो पद्धति है उसके अनुसार भगवान की उपासना करो। वो न्यारी न्यारी होगा, अलग अलग होगा, अल्लाह हो खुदा कहेंगे, वो हम राम राम कहेंगे, कोई हर्ज नहीं इसमें, ये ठीक है सभी। परंतु परमात्मा की उपासना करो, परमात्मा वो है, वे अलग होने पर भी एक है, एक होने पर भी अलग अलग है, अलग अलग पद्धति अलग अलग है, रीति अलग अलग है, परंतु परमात्मा है वो सबके। हमारे जैसे परमात्मा है ऐसे ही आपके है, आपसे परमात्मा दूर हो और हमारे नजीक हो ऐसा नहीं है। हम जैसा करते हैं उसी अनुसार भोगना पड़ता है। आप लोगों से ये कहना है कि किसी को कष्ट मत दो, किसी को दुख मत दो, किसी का तिरस्कार मत करो, किसी का अपमान मत करो, ये याद रखो, अपने दृष्टि से अच्छा रखो, सबको सुख पहुंचाओ। जैसे मैंने कहा सर्वे भवन्तु सुखिनः, तो ये भाव रखो कि सब सुखी हो जाए, सब नीरो हो जाए, सबके आनंद मंगल होता रहे, किसी को कष्ट न हो। सच्चे हृदय से आप ये बात करो, दुनिया मात्र है, चाहे वो कैसे ही हो, किसी धर्म में हो, किसी देश में हो, किसी वेश में हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये भाव रखो अपने अंतःकरण में, निर्मल भाव, सब सुखी रहे, सब निरोग रहे, किसी का अपमान न हो, किसी का तिरस्कार न हो, किसी में बीमारी न हो, सब निरोग रहे, सब अच्छे रहे, अपना भाव अच्छा बनाओ। हो गए वो कर्म के अनुसार से आप गर्ज नहीं होगा, परंतु आप अपना भाव सबके लिए उत्तम रखो, श्रेष्ठ भाव रखो, इसमें आपका कल्याण है, अपना परलोक शुद्ध रहेगा, लोक भी शुद्ध रहेगा। कैसे भाव रखो, कोई अपराध हुआ जिस कारण से आप कैद में आ गए, तो कैद में आ गए तो बड़ा बढ़िया बात है, ये मामूली बात है, ये एक आपके तिरस्कार की बात नहीं है। आप आ गए तो आप बड़भागी हैं, भाग्यशील हैं, जो पाप का फल यहाँ भोग करके जाते हो तो यहाँ भोग है वो कम मिलेगा दुख, और अगाड़ी दुख ज्यादा मिलेगा, इस वास्ते पाप का फल यहाँ भोग लें वो बड़ा अच्छा है, नहीं तो ब्याज सहित भोगना पड़ेगा, बड़ा बड़ा दंड पाना पड़ेगा। आप आ गए, यहाँ आ गए, यहाँ जितने रहे उतने शुद्ध हो जाओगे, निर्मल हो जाओगे। जैसे तीर्थों में जाते हैं पवित्र होने के लिए, ऐसे आप पवित्र होने के लिए आए हैं। आप सबके सब दुखी बिल्कुल ना होए, मन में प्रसन्नता रखे। और संबंधी कोई है वो कोई हाथ की बात नहीं है, संबंधी कोई सुखी हो दुखी हो कोई हो, आप अपने निर्मल हो रहे हैं, निर्मल हो रहे हैं, शांत हो रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं, दुखी नहीं हुए, बिल्कुल दुखी ना हुए। ए मेरी प्रार्थना है, ये कहना है आपसे, आप खुशी रहो, सुखी रहना, हरदम प्रसन्न रहना तपस्या है। तपस्या करे कोई आदमी तो उसको भूखा रहना पड़ता है, प्यासा रहना पड़ता है, घाव सहना पड़ता है, शीत सहना पड़ता है, तरह तरह के कष्ट होते हैं, तब तपस्या होती है। पर गीता में कहा है चित्त में प्रसन्न रहो, ये तपस्या, हरदम प्रसन्न रहो, मस्त रहो, आनंद में रहो। क्योंकि आपका स्वरूप क्या है, ईश्वर अंश जीव विनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि। चेतन है, मन रहित है और सहज सुख राशि है। सहज ही आप सुखी हैं, आनंदित हैं, प्रसन्न हैं, बड़ी कृपा है। ऐसे प्रसन्न रहो और भगवान का भजन करो, ये कहना है। अपने अपने धर्म के अनुसार परमात्मा को याद करो, राम राम करने में राम राम करो, अल्लाह खुदा करने अल्लाह खुदा करो। जैसे जैसे आपके धर्म में ठीक आपको भावना हो, आपकी उपासना हो, उसी अनुसार आप परमात्मा को याद करो और दूसरों को सुखी बनाओ। किसी को कष्ट हो जाए ये भावना मत रखो। मैं तीन बार तो बड़े जोर से कहता हूँ, कल भी शास्त्र में कहकर आया हूँ मैं, किसी को बुरा मत समझो, ये बुराई आगंतुक है। जैसे कोई स्नान करता है और साबुन लगा लेता है, और कई स्नान घरों में दर्पण होते हैं, तो जब साबुन लगा करके खूब करोगे तो बड़ा भद्दा दिखेगा, कहीं लकीर निकली गई, फफोला हो गया, ऐसा फूल गया, कैसा है ऐसा, बड़ा बुरा दिखता है। दर्पण में देखो बड़ा बुरा दिखेगा, पर दुखी नहीं होते, बुरा दिखने पर भी दुखी नहीं होते। ये तो साबुन है, स्नान किया सब निकल जाएगा। ऐसे आप में कोई अवगुण आया है वो आगंतुक है, साबुन की तरह है, वो सब सुस्त हो जाएगा, मिट जाएगा, वो रहेगा नहीं। आप अपनी नियत अच्छी रखो, भाव अच्छा रखो, निर्मल रखो, आप निर्मल हो जाएंगे, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। ये सब उठ जाएगा, ये हरदम रहेगा, या शरीर ये हरदम रहेगा, ये प्राण हरदम रहेंगे, क्या हरदम हम जीते रहेंगे, ये रण है ही नहीं। तो ऐसे स्नान करते समय साबुन लगाया बुरा दिखता है तो हरदम नहीं रहता, पानी डाला साफ हो गया, ऐसे ही ये सब मिट जाएगा, कुछ रहने वाला नहीं। सब घबराना नहीं चाहिए, प्रसन्न रहो और खूब आनंद से। वही पूरे मनुष्य है जो हर हाल में खुश है, पूरे हैं मर्द वही जो हर हाल में खुश है, वह मर्दानगी है। ये मनुष्य का मनुष्य बड़ा है, मनुष्य की श्रेष्ठता है जो हर हाल में खुश है, हर हाल में। कष्ट में भी आनंद है, दुख में भी आनंद है, सुख में भी आनंद है, आदर में भी आनंद है, निरादर में भी आनंद है, प्रशंसा में आनंद है, निंदा में भी आनंद है। जो परिस्थिति आवे उस परिस्थिति में मस्त रहो, क्योंकि परिस्थिति आती है पुण्यों से सुखदायी परिस्थिति आती है, और पाप से दुखदायी परिस्थिति आती है, तो परिस्थिति निकल जाएगी, आप है जैसे रह जाएंगे। तो परिस्थिति सुखदायी आ जाए चाहे दुखदायी आ जाए, सुखदायी परिस्थिति में पुण्य खत्म होते हैं, दुखदायी परिस्थिति में पाप खत्म होते हैं। ऐसे पुण्य पाप दोनों आने जाने वाले हैं, दोनों रहने वाले नहीं, ना कोई पुण्य रहने वाला है ना पाप रहने वाला है, एक कोई टिकने वाले हरदम रहने वाले है नहीं, हरदम रहने वाले परमात्मा है। परमात्मा का भजन है वो हरदम रहने वाला है। सज्जनों वो तो सारी चीज है, उसको याद रखो, हरदम प्रसन्न रहो, तुम्हें घबराओ मत, सदा प्रसन्न रहो, सदा प्रसन्न, हरदम प्रसन्न रहो, घबराहट नहीं, घबराहट इस बात की दुख क्यों पावे, क्यों दुख पावे बताओ। ये परिस्थिति है वो तो सुखदायी दुखदायी दोनों आती है। राजा हमारा तो वही है, राजा महाराजा होते हैं उनको भी यही आता है। बड़े बड़े लखपति करोड़पति अरबपति ऐसे जो वेश है धनवाद है, मेरा खूब काम पड़ा है, मैं घूमता हूँ, मेरे को सब आदर करते हैं, मैं सब जगह जाता हूँ। तो लखपति है, करोड़पति है, अरबपति है, वे भी हैं, उनसे मिलता हूँ, आपसे मिलता हूँ, मेरे को कोई सुख नहीं देता, सभी लोग हैं सुखी। तो कब हो गए जो भगवान के भजन में मस्त हो जाएंगे, आनंद हो जाएगा, उन्हें मौज हो जाएगी, दुख बढ़ जाएगा सदा के लिए। दूसरा भरे अरबपति हो तो दुख पा रहे हैं, गर्भपति हो दुख रहा है। वृंदावन में एक बहुत बड़े धनी आदमी है, उनके यहां मैं ठहरा था। वो लोग कहते अरबपति, ऐसा कहते बड़े बहुत धनपति है, धनपति है। उनको कहा कि आपकी जितनी उम्र है उतने दिन आपके खत्म हो गए, आप और मैं जितने आदमी है अपने जन्म हुआ तब से आप लोग समझते हैं, हम समझते हैं, हम जी रहे हैं। बिल्कुल झूठी बात है, सच बात ध्यान देना। उन्होंने इस बात का आदर किया, इस बात को बताता हूँ कि मैंने कहा कि जितनी उम्र आई है उतने दिन हम मर गए हैं, हम जी नहीं है, मर रहे हैं। जब से हम जीना शुरू किए, पेट में आए और बाहर आए, तो बाहर आए तो दिन से हम मरना शुरू हो गए। समझ लो कि 80 वर्ष का होने वाला बालक है और बालक 5 वर्ष का हुआ। ध्यान देना, सब खल को सुनना। 5 वर्ष का बालक है, 80 वर्ष का होने वाला, 5 वर्ष हो गया, क्या अब 80 वर्ष जिएगा? खल हुआ 5 वर्ष हो तो 5 वर्ष तो खत्म हो गए, अब 75 वर्ष का ही रहा ना, तो मर रहा है ना, 5 वर्ष मर गया वो। इस बात को सुनकर वे राजी बहुत हुए, बड़ा धनी आदमी थे, हमने ख्याल ही नहीं किया। मैंने ख्याल कर वो 20-25 वर्ष से आ गए तो 25 वर्ष कम हो गए कि नहीं जीने में? हम 10 वर्ष के हुए तो हमारा जितना जीना है 10 वर्ष कम हुआ कि ज्यादा हुआ है? उसी में से तो हुआ है, 80 वर्ष है उसी में से खर्च हुआ, उसी में से ही बाहर से नहीं आया, उसमें से खर्च हुआ है, यार वो कम हो गया है। तो जितने जितने वर्ष हो गए आप हो गए हो, इतने वर्ष आपके कम हो गए हैं तो मर गए हैं इतने। मैं गाय नहीं देता हूँ, अपमान सब सुनता, मैं तिरस्कार नहीं करता हूँ, मैं आपका अपमान करने के लिए नहीं आया हूँ, दुख देने के लिए नहीं आया हूँ, मैं सच्ची बात बताने के लिए आया हूँ। आप और हम हमारे वर्ष आ गए, ज्यादा 90 वर्ष ज्यादा आ गए तो मर ही गए, अब जीने का 50-60 वर्ष है, तैयार पर है, वहां से पता नहीं। परंतु जितना हम वर्ष आए इतना दिन और नहीं जियेंगे, नहीं जियेंगे, नहीं जियेंगे तो मर गए कि नहीं? अब अगर 90 वर्ष आ गए तो 90 वर्ष मर गए कि नहीं? सच्ची बात है। ऐसे जितने जितने आपके वर्ष आए हैं उतने वर्ष आपके कम हो गए। इस बात को लेकर वे बड़े बड़े प्रसन्न हुए कि आप कैसे करते हो, आप जानते हम जी रहे हैं, जी रहे हैं, जी कहां रहे हैं, मर रहे हैं, मर रहे हैं, मर रहे हैं, जी नहीं रहे हैं। मैं आकर ये बैठा, उस समय जितनी उम्र थी क्या उतनी उम्र है अब? छोटे छोटे बालक से लेकर बूढ़े बूढ़े तक जितना समय लगा उतना हम मर गए, सबके सब, सबके सब, मैं थे आप सब, सब 32 मिनट आए, 9 बजे के 32 मिनट आए इसमें, तो 32 मिनट आए तो 32 मिनट मर गए कि नहीं? 32 मिनट हमारी उम्र में से खर्च हो गया कि नहीं? आप जरा विचार करो, तो हरदम मर रहे हैं, लोग कहते जी रहे हैं, जी रहे हैं, राजी हो रहे हैं, वर्षगांठ मनाते, खुशी मनाते, आज वर्षगांठ आए, रोने का समय है, रोने का, खुशी का कोई भी नहीं। 12 महीना खत्म हो गया है, जीना कम हो गया है, तो जीना प्रत्येक क्षण खत्म हो रहा है। इस वास्ते सज्जनों, भगवान को याद करो, प्रभु को याद करो, किसी को दुख मत दो, सुख दो, भगवान को याद करो। आप निहाल हो जाओगे। व्याधा जी महाराज बड़े खुशी हुए कि महाराज इसने हमें ख्याल ही नहीं किया। आधा जी खुश हुए ऐसे, आधा जी कोटि उठा रहे। लोग कहते हैं अरबपति है, अरबपति तो बहुत धनी आदमी है। धनी आदमी हो गए, मर रहे हो भाई, मर रहे हो, कौन कहेगा तुम्हारे, कहने वाला नहीं मिलेगा कोई। सच्ची बात है, आप हम मर गए तो आप बैठे और हम बैठे, सब के सब अब 33 मिनट आ गए। 33 मिनट खर्च हुए ना, उम्र में से खर्च हुए और कहां से, आप बताओ। हमारी इतनी उम्र है, उसमें से ही तो खर्च हो रहा है, घर और कहेगा। तो हमारी उम्र प्रत्येक क्षण खर्च हो रही है, हरदम मर रहे हैं, हरदम मर रहे हैं, मन में जी रहे हैं, जी रहे हैं, जी नहीं रहे भाई। इस वास्ते भगवान को याद करो, अच्छे काम करो, बुरे काम करो तो बड़े अच्छा खराब होगा, इस वास्ते भगवान को याद करो। जीवन हमारा जा रहा है तेजी से, मर रहे हैं, इस वास्ते याद रखो भगवान को। सजनो अपनी उम्र खत्म हो रही है, इस वास्ते सावधान रहो, वो काम असली करने का है। दूसरे जितने काम है सब रद्दी है, मैं भगवान को याद करना है, मरना है भैया। वो दिन आ रहे हैं नजीक, अब देख लो 34 मिनट हुए। ये आपका हमारा सबका जीवन कम हो गया, 33 मिनट थे और 34 हो गया, तो 34 मिनट आपकी हमारी सबकी उम्र खत्म हो गई। राजी क्या हो रहे हो, राम राम करो, भगवान को नाम लो, दूसरों को उपकार करो, हित करो, सुखी बनाओ, जो सब सबके सब सुखी हो जाए, दुख मिट जाए सदा के लिए। इस वास्ते भगवान को याद करो, भगवान का नाम लो। आपका जो इष्ट हो, जो आपका अभिष्ट है, आप जिसको ठीक मानते और अपनी तरफ से सुखी बनाओ, दूसरे को सुखी बनाओ, इसमें आपका भला है और सदा के लिए भला है, यह दोनों का भला है। दुख दे तो भला नहीं है, किसी को भी कष्ट देना है बुरा है। मदिरा है, मांस है, मछली है, अंडा है, ये खाना बहुत बुरा है, बहुत बुरा है, बहुत बुरा है। आपके जचे न जचे वो बात हमारे हाथ ही बात नहीं है, वो तो मेरे हाथ ही बात नहीं है, तो आपको ठीक लगे, परंतु बात खराब है, खराब है, खराब ही है। मांस खाते तो किसी को मारते हो तुम, तो खाते हो ना, तो मारना कोई अच्छा अच्छी बात है। कितने पुरुषों को मारते हैं जिनमें 36-37 करोड़ थे, जिसमें 10-12 करोड़ रहे पशु, हिंदुस्तान के पशु खत्म हो गए। सब साथ एक हो जाओ, हम सब भाई हैं, सब एक हो जाओ। अरे भाई क्या कर रहे हो आप, धोखा दे रहे हो, उनको मार रहे हो, राजी हो रहे हो, और सब एक साथ हो जाओ, एक हो जाओ। एकता उसका नाम है, किसी को दुख ना हो, किसी को दुख ना हो, किसी को कष्ट ना हो, प्राण कर रहे हो। वैज्ञानिक लोग कह रहे हैं पशुओं के मारने से बड़ा अनिष्ट होगा। अरे कहते हैं परिवार नियोजन करो, तुम खाओगे क्या। मैं कहता हूँ परिवार नियोजन करो तो खाओगे क्या, भूखा मरोगे। हम दो एक, हमारा एक तो माँ बाप की सेवा करेगा, व्यापार करेगा, विदेश से व्यापार करेगा, या काम करेगा, क्या करेगा वो। हम मरोगे भूखा, खेती किए बिना कैसे होगा, खेती करेगा कौन। पर मानते हैं नहीं, मेरी मानते नहीं है, परंतु विचार करो। आप बंद लगा दे, प्रतिबंध लगा दे, जन्म में नहीं हमारे, दवाई ले लो करो, कोई जन्म में नहीं। मांस नाश करने के दो ही उपाय है, एक तो खत्म कर देना, एक पैदा नहीं होने देना, मनुष्य को पैदा नहीं होने देना, अरे पशु को मार देना। यह नाश करने के महान उपाय है ये, क्या करो, नाश करना क्या उपाय बताओ। दो ही तो उपाय है, जन्म नहीं देना और मार देना, पशुओं को मार देना, मनुष्य को पैदा नहीं होने देना। बहुत खराब चीज है यार। आप अगर संतान नहीं चाहते, सही मशा रहो, सही पुरुषा अलग अलग रहो, मत करो, क्योंकि आपको संतान नहीं चाहिए, आप नहीं चाहिए तो रहो, जो कोई दोष नहीं होगा, आपका शरीर ठीक होगा, ब्रह्मचर्य पालन करने से वृत्तियां ठीक रहेगी, भगवान को याद करोगे, फायदा होगा। शरीर तो खराब करना, संतान पैदा नहीं हो देना, कितना नुकसान है। जितने धर्म के आचार्य हैं, जितने अच्छे अच्छे पुरुष हैं, ईसाइयों में अच्छे हैं, मुसलमानों में अच्छे हैं, उनकी पुस्तकें मैंने पढ़ी है, बहुत अखाब बरखात है। आप चुप रहो, शांत रहो, आप अपना धीम संयम रखो, जिससे आपका भला है, दूसरों का भला है, परलोक भला है, लोक भला है। वे भगवान को याद करो, भगवान का नाम लो। आप काम करते हुए बड़ी बड़ी दरिया बनते बनाते हुए, गली से बनाते हुए भगवान को याद करते रहो। निकम्मा समय बर्बाद मत करो। मनुष्य शरीर का समय बहुत कीमती है, इस समय के समान कीमती कोई चीज नहीं है। समय देख करके आप विद्वान बन सकते हो, इस समय को देख करके आप बहुत अच्छे फलदार बन सकते हो, बड़े बड़े बात सीख सकते हो, बड़ी कारीगरी सीख सकते हो। समय दे करके, समय से सब कुछ मिलता है। एक आदमी के 50-60 परिवार वाले हो जाते हैं समय पा करके। तो समय इतना कीमती है, आपकी उद्देश्य करने वाला वो समय आपका जा रहा है। याद करो, एक एक भाई सोचो, समय जा रहा है। तो जीने का समय, समय उसी में से खर्च हो रहा है। जो हमारा जीवन है उसी में से ही खर्च हो रहा है, कोई नया नहीं है, वो समय हमारा खर्च हो रहा है। इस वास्ते भगवान को याद करो, हे नाथ, हे नाथ, हे प्रभु ऐसे पुकारो। और अच्छे से अच्छे काम में लगे रहो, बुरे काम मत करो। बुरे काम करने से बुरा फल होगा, वो यहाँ होगा चाहे परलोक में होगा, वो तो होगा भाई। यहाँ भोगलोगे तो बहुत थोड़े से कम चल जाएगा, परलोक में इसका बहुत भयंकर फल होगा। यहाँ कैद में आ गए, कष्ट आ गए, कष्ट मिट गया, आपके पाप कट गए, आप शुद्ध हो रहे, आप निर्मल हो रहे। संसार के लोग तो पाप करके पापी हो रहे हैं, आप यहाँ पर रहते हुए शुद्ध हो रहे हो, निर्मल हो रहे हो। क्यों कैद भोग रहे हो और कैद में काम कर रहे हो, इतने निर्मल हो रहे हो आप। इस वास्ते आप हरदम प्रसन्न रहो, हरदम प्रसन्न, क्योंकि हमारा आपका काम ठीक हो रहा, बढ़िया काम हो रहा है। मेरे पास कई कार्ड आए, आप लोगों के कार्ड आए हैं कि भाई आओ सत्संग करो, तो आपको कितनी अच्छी बात है। अच्छी बात सुनने को चाहते हो आप, अच्छा काम करना चाहते हो। तो मेरी प्रार्थना है, मैं कोई उपदेश नहीं देता हूँ कि तुम छोटे और हम कोई बड़े हैं, ऐसा नहीं कहता हूँ। मैं अपनी सम्मति देता हूँ कि आप भगवान को याद रखो और हृदय को शुद्ध रखो, निर्मल रखो, किसी को कष्ट न हो, किसी को दुख न हो, किसी को कोई कार्य किसी प्रकार की हानि न हो, सबका भला हो, सबका कल्याण हो, सबका हित हो। ये काम करो तो आपका हमारा भावी कल्याण होगा, इसमें कोई हित नहीं है। एक ब्राह्मण पढ़े लिखे पंडित काशी से पढ़ करके घर पर जा रहे थे, तो साथ में पुस्तकें थी, वो अपने ऊपर उठावी। पैसा कहाँ से लावे, सवारी कहाँ से लावे, पैदल चलते थे। एक शहर में वो जा रहे थे तो वर्षा आ गई तो एक पलौल में पौड़ थी, उसे खड़े रह गए। वर्षा हो गई है, खड़े रहेंगे। ऊपर रहती थी वेश्या, उस मकान के ऊपर वेश्या रहती थी। तो एक वहां से एक रास्ता था मुर्दों को ले जाने वाला, बहुत सुंदर शहर था, मुर्दे को जा रहे थे। तो वह वेश्या बोली अपनी दासी से कि जाओ, ये मरने वाला स्वर्ग में गया नरक में, जाओ लग करो, ये स्वर्ग में गया नरक में। तो भाई पंडित जी ने सुना, ये कैसे बात है, तो ठहर गए वहां। थोड़ी देर में आई, आ गए नरकों में गया, नरकों में कह दिया। इतने दूसरा जा रहा, ये मरने वाला कहाँ गया, ये स्वर्ग में गया। पंडित जी ने देखा कि इतना वर्ष हम काशी में रहे और पढ़ाई करी, मरने वाले पता ही नहीं लगता, स्वर्ग में गया नरक में पता ही नहीं लगता। इस तरह ये तो विद्या अपनी सीखनी है, क्यों हम विद्या सीखने के लिए गए थे काशी, तो सीख रहे हैं तो और सीखना है। ऊपर गए तो पुस्तक लादे हुए देखा, तो विषण देखा, भाई हमारा ग्राहक तो है नहीं, ये ढंग देगा, ढंग देख समझ गई कि महाराज कैसे आए, कि मेरे को विद्या ही पूछना है। तुम्हारी दासी ने कहा नरक में गया और ये स्वर्ग में गया, तो ये क्या विद्या है हमारे बताओ, हमें इस बात सीखने की इच्छा है कि स्वर्ग में गया कि नरक में गया, आप सट बता देते हो। तो बेशा ने कहा छोरी बता महाराज, महाराज पूछे बता। तो कहने लगी कि महाराज जो मर गया तो मैंने खोज करी किस भवन लगा मारा, तो रो रहे थे आदमी, मैं घर में ये आदमी मर गया। तो उनके पड़ोसियों में मैंने सुना काम बात क्या कर रहे, तो मर गया सब बात तो करते गए कि आदमी वो अच्छा था मर गया कि बहुत अच्छा हुआ, निहाल हो गए, किसी को कैद करा दे, किसी की चूली कर दे, किसी की गवाह खराब दे, किसी की चोरी करा दे, सिरा का डगा दे, ऐसा आदमी था मर गया तो बहुत ठीक हुआ, अच्छा हुआ, भी पाप कट गया। जैसे वो कुत्ता मर गया कि जूठने गई कोई हद नहीं है, कुत्ते की जूठनी खानी पड़ती, मर गया तो ठीक है। ऐसे लोग खुशी मना रहे थे, वे लोग खुशी मना रहे थे, मर गया तो ठीक है। तो मैंने कहा ये नरकों में गया, दूसरा मर गया उसकी वहां गई मोहल्ले में, जो रो रहे थे आदमी, और पास के घरों में जा जाकर मैंने सुना वो आदमी मर गया, कहते आदमी मर गया, गजब हो गया, वो आदमी अच्छा था, सत्संग कराता था, महात्माओं को बुलाता था, भजन करता था, कीर्तन कराता था, सबसे सबको भजन भगवान में लगाता था, बड़ी सेवा करता था, कोई बीमार हुआ तो सेवा में जाकर रातों जागता था, दवाई का प्रबंध करता, स्वयं की चेष्टा करता था, वो मर गया, हमारे तो घर का ही अंधेरा हो गया, हमारे तो मोहल्ले में एक बड़ी भारी हानि हो गई, नुकसान हो गया, ऐसे लोग सब कह रहे हैं। मैंने कहा ये स्वर्ग में गया, पंडित जी अरे तो हमारे ही पुस्तकों में लिखा है, ये तो हमारी पुस्तकों में लिखा है, अच्छा काम करने वाली सदगति होती है, बुरा काम दुर्गति होती है, पंडित जी बात तो बढ़िया बताई। तो ये बात है भाई, आप हमारी ये बात है, अभी लोग बताई कहते मेरे को साधु समझ करके रोटी दे देंगे, अच्छा करें नमस्कार कर देंगे, जय राम जी कर देंगे, परंतु मेरी गति तो मेरे भाव के अनुसार होगी, मेरा अगर भाव खराब है तो आप क्या करोगे, आप रोटी दे सकते हो और क्या करोगे आप, भाव अच्छा है तो मेरे से तिरस्कार करो, अपमान करो, मेरी दुर्गति कैसे होगी। तो अपना विचार अच्छा रखो, पवित्र रखो, निर्मल रखो, तो हमारा कल्याण ही होगा, हमारा पतन कैसे होगा। आप जितने बैठे हो कैद में आ गए, कैद में तो दुर्गति होती है, कैद में जाने की ये निंदा होती है, परंतु कैद में जाने वाले सबकी निंदा नहीं होती। आज आदमी कई अच्छे अच्छे सबसे अच्छा आई आई महाराज, ये दो बार कैद में गए, दो बार कैद में गए, ये महिमा होती है, स्वराज्य के लिए दो और तीन बार कैद में गए आप, तो महिमा वो लोग बड़ी अच्छा भी स्वर्ग में गए, कैद सभी निंदा थोड़ी होती है, किस वास्ते गए कि अपने देश के लिए गए, अपने देश के उद्धार के लिए गए, आज प्रशंसा होती है, तो कैद में जाने निंदा नहीं होती सबकी, जब पाप करके जाते ये कह दिए पाप करके गए ये निंदा करते हैं, परंतु आपका भला होगा, आपका कल्याण होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। जैसे दुख भोगने से पाप कटते हैं, सुख भोजन से पुण्य कटता है, तो आपका पाप करता है उसमें आपके फायदे की बात है, नुकसान की बात नहीं है, इस वास्ते भगवान को याद रखो हरदम, और किसी को कभी दुख नहीं देना है, कभी किसी को दुख नहीं देना है, अगर भला चाहते हो दुख दो भाई, थोड़ा दुख दिया जाए तो बड़ा भयंकर दुख मिलता है, सुख दिया जाए तो सुख मिलता है, और वास्तव में भगवान के याद करने से कल्याण होता है, शुभ अशुभ कर्मों का तो फल सुख दुख होगा, और भगवान के याद करने से कल्याण कल्याण होगा, सुख दुख दोनों से ऊंचे उठ जाओगे, ऊपर उठ जाओ, दुख सुख दुख दोनों से। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप सब के सब परमात्मा के प्राप्त हो जाए, जिसमें भगवान खुश हो जाए, जो आपके पुण्य पाप दोनों से ऊंचे उठे गए ऊंचे उठे परमात्मा को प्राप्त हो जाए। कैसी मौज की बात है, आनंद की बात है, वो मौका भी है, ये मनुष्य शरीर के सिवाय और जगह मौका नहीं है, और जगह मौका नहीं, मनुष्य शरीर भी मौका है, ये जो अपना भजन करके अपना कल्याण कर लो, उद्धार कर लो, ये मौका यहाँ है, इस वास्ते आप भजन में लग जाओ, भगवान के उपकार में लग जाओ, अरे काम करो बड़े उत्साह रहो, प्रसन्न रहो, हरदम बार बार मौज लो, मौज में रहो, दुखी रहो। कई लोग गए थे कोई तीर्थ में, उनके साथ एक साधु थे, पांच सात वर्ष पहले आदमी थे, तो एक दिन वहां से चले पैदल, तो मार्ग भूल गए, मारे चूक गए, जंगल आ गया, अरे मेन थोड़ा सा रह गया, वर्षा आने की उम्मीद हो गई, सब घबराए, अब क्या करें, पसा नहीं, ऐसे दुख बोल रहे थे। उनके साथ साधु थे, वो साधु बड़े प्रसन्न रहते, उनका महाराज क्या बात है, लोग सब घबरा रहे, आप खुश हो रहे हो, आप प्रसन्न हो रहे हो, आपको दुख नहीं होता। कभी रास्ता भूल गए, ये दुख तो है ही, अब रो कर दुख डबल डबल क्यों करे, हमारे सिंगल दुख काफी है, अब रोवे एक दुख फिर तो और हो जाएगा, फायदा क्या निकलेगा, भूल गए जो भूल गए, रोएंगे तो रास्ता मिलेगा नहीं, खुश रहेंगे तो शांति से बात पूछेंगे तो रास्ता भी मिलेगा, इस वास्ते फायदे की बात है कि फायदे की बात, रास्ता भूल गए तो रोने से क्या होगा, वो रोने से क्या फायदा, रोए क्यों, भूल गए जो भूल गए, रास्ता खोजो, कोई आदमी मिले उनसे पूछो, रास्ता मिले उधर चले, रोए क्यों, इस तरह से कोई दुख आ जाए दुखी क्यों हो गए, कैद आज में दुखी क्यों हो गए, क्या दुख होने से कैद कम हो जाएगी, क्या सुखी रहने से प्रसन्न रहने से आपको कोई दंड हो जाएगा, कोई दंड होगा ही नहीं, तो मुफ्त में दुखी क्यों हुआ है, बिना खा भी दुखी हुए, इस बात से प्रसन्न रहो, हरदम प्रसन्न रहो, तो रास्ता भूलने पर भी खुश रहे, साधु है खुश रहे, कुछ प्रसन्न रहे, अब दुखी क्यों हुए, रास्ता भूलिए, एक दुख का भी है, अब रो में दुख डबल हो जाएगा, हम सिंगल से राजी है, डबल की जरूरत नहीं है हमारे, ऐसे आप लोग खुश रहो, कैद में होते बड़ी खुशी है, पाप कट रहे हैं हमारा, हम निर्मल हो रहे हैं, शुद्ध हो रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं, ऐसे खुश रहो, नंदन है अच्छी बात है, कैद हो जाए तो अच्छी बात, छूट जाए तो अच्छी बात, फिर छूट जाए तो अच्छी बात, भगवान जो करते हैं सो सीख करते हैं। एक एक मंत्री थे राजा के, तो उनका ये विचार था कि भगवान करते हैं सो ठीक करते हैं, राजा का बेटा मर गया तो वे बात बोलते थे, भगवान का मंगल हो गया, आनंद हो गया, फिर चुप रहे, राजा ने देखा मेरा बेटा मर गया, इसे मंगल हो गया, लुगाई मर गई, तो उनकी बात अचानक निकली गई, मंगल हो गया, वो हरदम खुश रहते थे, हरदम ही दो दुख हुए, एक कमाकर लाया तलवार बहुत बढ़िया, हमारा राजा ने देखा तलवार निकाल कर रहे और देखे धार कैसी है, ऐसे देखा आगे पट कट गया, आगे कट कर गई, देखा धार थोड़ी देर पट कट गया, मैंने और नंदी गए पर मंगल हो गया, आनंद हो गया, राजा को आगे खुश रहा कि मेरा बेटा मर तो खुशी हुई, कहीं मेरी खुशी हुई, अगली गरी खुशी हुई, निकल जाओ यहाँ से, घर पर मत जाना और मेरे राज्य में भोजन मत करना, निकल जाओ बाहर, वहां दूसरे राज्य में जाओ भोजन करना, मंगल हो गया, आनंद हो गया, आज तो बहुत आनंद हो गया, अभी वही बात, राजा की अंगड़ी कट गई तो राजी, इसमें भी राजी, ये मंगल हो गया, आनंद हो गया, हमारे मौज हो गई, निकलो यहाँ से, घर मत जाना, नहीं जाएंगे, पास में पैसा नहीं, घर जाने नहीं, सवारी नहीं, निकल जाओ, हमारे राज्य में भोजन मत करना, ठीक है, बहुत अच्छा मंगल हो गया, आनंद हो गया, बहुत ठीक हो गया, भगवान ने कृपा कर दी, निकल गए। कुछ दिनों के बाद में शिकार में गए राजा, शिकार में गए तो घोड़ा था तेज, दूसरे घोड़े पीछे रह गए, वो घोड़ा आगे निकल गया, आगे निकल गया, आगे डाकुओं का दल रहता था, उन्हें डाका डाला तो क्या, हे देवी भगवती, हमारा डाका ठीक रह जाएगा तो आप एक बत्ती सा चढ़ाएंगे, मनुष्य हत्या मनुष्य की बही चढ़ाएंगे, एक तुम्हारा मनुष्य चढ़ाएंगे, उन्हें भूल दिया, राजा को पकड़ लिया, अब राजा क्या करे, राजा क्या करे, बोलो प्रजा तो मैं कहेगी, कोई कहे, पकड़े गए, अब स्नान कराया, सब किया, भोजन कराया, अब वो ब्राह्मण होते उनमें भी कहते हैं ठीक है, अब ले जाओ अंदर भाई, गाड़ी देवी रे गाड़ी, तलवार लेते हैं, माता काटते हैं, उनको पूछ तुम्हारे स्त्री है, स्त्री क्या, स्त्री मर गई, अरे इसी भाई मत दो, इसे अंग भंग हो गया, स्त्री ही मर गई है ना, तो आधा है ये, स्त्री पुरुष दोनों बोले तो एक ग्रस्त होता है, और आधा ग्रस्त, आधा स्त्री मर गई, आधा ग्रस्त हो गया, कि बेटा है, बेटा मर गया, अरे हृदय जला हुआ है, मरी मत चलाओ, मरी से ही काम नहीं हुआ। कहते यूं ही कहता होगा झूठी, क्या पता है इसका, शरीर देखा था अंगली कटी हुई, अंगली कट गई, हाँ अरे अंग भंग है, निकालो निकालो निकालो, अंग भंग हुआ है, निकालो उसको, उन्हें निकाल दिया। राजा घोड़े पर चढ़ गए, घर पर आ गए, घर पर आ गए तो कहा कि हम भोजन नहीं करेंगे भाई, जब तक वो मंत्री ना आ जाए तब तक भोजन नहीं करेंगे, क्यों मंत्री को मैंने कहा तो भोजन मत खाना, खाना मत खाना हमारे राज्य में, निकलो यहाँ से, तो वो नहीं आ जाए हम भोजन नहीं करेंगे। आदमी दूर रहे, दूर देश में वहां से लाए, ला करके हर क्या किया हर, ये बताओ क्या बात हुई। तो राजा ने अपनी बात कही, मैं आपकी बात को माना नहीं, मन मंगल हुआ, अगल अंगल कटी हुई नहीं होती, नार कट जाती, तो अंगुली कटने से काम हो गया, मंगल ठीक हुआ। पर एक बात बताओ, तुम्हारे मंगल क्या हुआ, पैसा तुम्हारे पास था नहीं, अचानक निकले पैसा, कुछ खाने की बात नहीं, या खाना मत, हमारे देश जाना, घर में जाना मत, आप गए कि महाराज मैं मंत्री था पहले, अब पैसा मंत्री हुआ, मौत के समय भगवान दूर रख दिया, आपका घोड़ा चला गया तो मेरा घोड़ा कमजोर था क्या, आपका समय हमारा घोड़ा दो जाते, तो आपका तो अंगड़ी कटी, मेरी कुछ कटी, मेरा तो कल कटता ही, तो बस याद नहीं, भगवान ने कृपा कर दी, फिर मंत्री पद वो कब हुई, आप फिर बुला लिया आपने, मंत्री में सही, तो भगवान करते हैं जो सब ठीक करते हैं, अपने ठीक मानते नहीं, समझे नहीं, भगवान कहते ठीक करते है, इस बात पर हमारा सब ठीक हो गया, मौत टल गई, आ गया, बोलो क्या करा, ठीक हुआ। इस वास्ते होता है, उसमें आदमी घबरा जाता है, घबरा हुआ, भगवान के दरबार में घबरा काम नहीं होता, भगवान देते हैं दुख तो उसमें भी, कष्ट देते हैं उसमें भी ठीक करते हैं, इस वास्ते आपके अधिष्ट हो जाए उसमें भी प्रसन्न रहो, चित्त में घबराओ मत, और भगवान को याद करो। सज्जनों बहुत फायदे की बात है, बड़ी अच्छी बात है, कैद में रहते हुए भगवान का भजन होता रहे, कैसी बढ़िया बात है, कितनी उत्तम बात है, आनंद बात, ऐसे करते रहो। कोई बात पूछे कोई बात पूछो, अब मैं बात पूछू, आप इतनी बातें कही, इनमें कोई शंका हुए, आपके मन में कोई शंका हुए, कोई बात पूछो, थोड़ा समय दिया जाए। ये कोई बात कहते, आपकी उम्र कितनी है? मैं 90 वर्ष हो गए, खुद हो गया, अभी हम लोगों को सजा काटनी पड़े तो ऐसे समय में हम क्या विचार करें? विचार ऐसा करो, इस जन्म में नहीं किया, पूरे जन्म में पाप किया है, तो उसका फल है, तो आप शुद्ध हो रहे हो, आप शुद्ध हो रहे हो, इसमें फल ही नहीं है। तो और दृष्टि से तो होंगे, संसार वाले तो हमको निर्दोष नहीं मानते हैं ना, जबकि हम वास्तव में निर्दोष हैं। और बढ़िया, और बढ़िया, दूसरा निर्दोष नहीं माने मैं बढ़िया है, दूसरा निर्दोष न माने उसमें हानि है, हमारे को संत मानना है उनमें हानि है, हमारे को डाकू माना चोर माना तो फायदा है। क्या फायदा महाराज जी? फायदा हमारे पाप कटेंगे, निर्धार करेंगे, अपमान करेंगे, डाकू है ये, ठग है, धोखे बाज है, तो हमारा तिरस्कार करेंगे, अपमान करेंगे, तो अपमान हमारा पाप कटेगा, नष्ट हो गया, शुद्ध हो गए, निर्मल होंगे, दंड पाने से पाप कटते हैं, पाप कटते हैं, बिल्कुल सच्ची बात, तो हमारा फायदा होगा। साधु माता आदि मानने से फायदा नहीं है, अच्छा मानने से फायदा नहीं है, दुनिया बुरा मानने से फायदा है। बोलो आप ही बताओ क्या ठीक है, बार बार पर ठीक नहीं, बैठी कह दो तुम्हें ठीक नहीं है, बताओ कह दो कि तुम्हारा कारण ठीक नहीं है। अपराध करने वाले तो बहुत आराम पाते हैं, ऊंचे ऊंचे पदों पर है, निरपराध है बेचारे, वो दुख पाते हैं। ये भगवान के घर में न्याय है क्या बात है? भगवान घर में न्याय है, ये बात द्रौपदी ने पूछी है, भगवान घर में न्याय है। आपका पहला कोई अपराध है, ये कहानी है, कहाँ तक कहूँ आपको, समय थोड़ा है। रात एक दिन की बात बताऊं, एक जगह मैंने सुनी बात, सुनी हुई बात है भी, मैं देखी हुई नहीं है। हमारे एक आदमी रात्रि को पेशाब करने के बाहर गया, भीतर पेशाब करना था नहीं, तो रात्रि के समय जाल धोए तो दरवाजे को बाहर पेशाब करने गया, सामने घर था एक सुनार का ढंग रहो सुनार का घर था। उन सुनार के घर में से पहरा देने वाला आदमी निकला, एक बक्सा लेकर गए, तो उस पेशाब करने वाले कह रहेगा ये बक्सा कैसे आया तुम? तो उसने कहा तुम चुप रह जाओ, आधा तेरा आधा मेरा, चुप रह जाओ कि मैं चोर थोड़ा हूँ, मैं डाकू नहीं हूँ, चोर नहीं हूँ, तुम क्या लाया उसमें? तुम मान जाओ भी मेरी बात है तो मुश्किल हो जाएगी कि जो हो जाओ मैं अन्याय करूंगा, मैं धन लेने वाला हूँ, मैं धन का मुखा नहीं हूँ। तो बस पकड़ लिया उसको, सीटी बजाई, पहला दिन वर्षा इकट्ठे हुए, ये चोर है, इस सुनार घर में से बक्सा निकला, मैंने पकड़ लिया। कर गए तो सुनार को मार दिया, सुनार मरा पड़ा है, किसने किया? इसने मरा, पट पकड़ लिया उसको, खड़ी कर दी। मैंने कहा तू मेरा कहना मान ले ठीक होगा नहीं तो फंस जाएगा, कि मैं कोई पापी तो नहीं हूँ। ले गए कैद में कर दिया, अब मुकदमा चला उस पर कि इसने सुनार को मार दिया, साफ ने पकड़ा, हम पैर लगा रहे थे हमने पकड़ लिया, सुनार हत्या कर दी इसने। मार चलते चलते अंत में उसको फांसी का हुक्म हो गया, जज ने कहते फांसी दे उसको, इसने सुनार को मार दिया फांसी दे दो। फांसी का हुक्म था, कब वो बोला कहते परमात्मा के घर में अन्याय हो रहा है, खैर फांसी मेरे तो फांसी भोगनी है परंतु अन्याय हो रहा है। जज जज के ऊपर असर पड़ा कि आदमी निर्दोष है, ये कह बात है उसने मैंने किया नहीं पाप, पाप कैसे किया था? एक आंत पूछा बता क्या हुआ? अमुक आदमी था आपका पहरा देने वाला, वो मार कर निकला, मैंने पकड़ लिया और पकड़ मेरे को पता नहीं, ये दोषी है इसने मारा इसको, मेरे को पता नहीं था, मैं मुंह तो फंस गया यार, फांसी को घूमूंगा मेरे लिए। उसने कहा ठीक है, तो जज ने उसे ठीक बोल लिया, कहता तो कैद में है ही हुई, कैद में पड़ा बेचारा। एक आदमी को कहा जज ने कि तुम रात्रि में सुबह आओ, सुबह आकर रोने लगा महाराज कि हजरत हमारे घर में हत्या हो गई, खून हो गया, आदमी को मार दिया, जाकर देखा तो खून बिखरा पड़ा है, खून से लथपथ है, आदमी सोया हुआ है, सब जगह खून लगा हुआ। उसको लगा दो था वो आदमी, एक तो कैद में था, एक सिपाही था, इन दोनों को उठा लाओ। उठकर लाए तो जंगल था बीच में, एकांत आए तो बोला देख मैंने तेरे को कहा कि आधा तेरा आधा मेरा, अगर मेरी बात मान लेता तो आज फांसी की उंगली तेरा फांसी का हुक्म हो गया, अब तू मरा जाएगा। ये धर्म करो पाप करो, पाप कर्म तो खावे धराम, करो पाप तो खावे धाप, पाप से ठीक होता है तो समझता नहीं। उसने कहा सर कुछ भी हो मैं पाप किया नहीं, मैं कैसे मान लू, मैं तेरा धन कैसे ले लू, ऐसे बातें हुई। वो ऊपर आदमी पड़ा था मुर्दा, वो मुर्दा था नहीं, उन्होंने लिख लिया सिपाही जी बोला कहते ये बोला, सिपाही ये बोला कहते ये बोला, ये जहा लिख लिया, लिख रहा बैठा हुआ वहां पर सब डरा हुए गजब हो गया, अब क्या करें। लिखा उसे ये बयान है इसके, कहते कि ये बयान है सिपाही के, ये बयान है, शिकायत पकड़ लिया कि आदमी मरा तुमने बचा, कलंक लगाया इसको, पहला तुम लगाने वाले थे कदम लग लिया। उसको पूछा कि तुम ये बताओ कि तुम्हारा कोई पाप हुआ कि नहीं, सच सच बात बताओ कि महाराज कई वर्ष पहले एक आदमी आता था मेरे घर पर, तो मेरे अनुसार मेरी स्त्री के साथ बर्ताव किया, तो मेरे एक दिन मैंने पकड़ लिया उसको, मैंने मार दिया, मारकर नदी में फेंक दिया, किसी को पता नहीं लगा। तो ऐसा आदमी मेरा थे कि उस पाप के लिए तुम आते हो, तुम्हारे को जो फांसी होगा उस पाप के लिए, और इस पाप के लिए इस हत्या हो गई, तो इस पता नहीं है किसी द्वारा कौन पाप हुआ, समझिए ना। जल्दी मैंने कहा इस बात से समय थोड़ा है, मानो तुमने जो पाप किया पहले एक आदमी को तुमने मार दिया, उसका पता नहीं लगा, उसका पता ये है कि अब जो फांसी का हुक्म हुआ है उस पाप के लिए हुआ है, तो वो चुप हो गया। गहराई तक जाने के लिए आयोजन है। समझ गए नहीं, मेरी बात को समझ गए ना? समझो, मैं दोबारा कह दूंगा, समझ गए ना बात को? आई ध्यान में जो खेती करने वाले लोग हैं, उनको तो स्प्रे वगैरह कीड़े वगैरह मारने के लिए जहरी दवाई छिड़कनी पड़ती है, उसे भी पाप लगता है क्या खेती के अंदर? पाप लगता नहीं है, आपको बात सुनो, पाप नहीं लगता है, बड़ा भारी नुकसान होता है। आज गीद मर गया, गीद जो मरे हुए एक पशु के ऊपर गीद के टाते है ना, गीद जानते हो ना, मांस खाने वाले, वे गीद कम हो गए हैं अपने देश में, गीद कम हो गए हैं। उसका वैज्ञानिक का कहा कि गीद कम क्यों हो गए, कि जहरीली दवा खोद करके घास बचाते हो, खेती बचाते हो, उस घास के खाने से उसका मांस खराब, मांस खराब होने से गीद मर गए, इस बात गीद चले गए यहाँ से। आज आज की बात है, आज इस समय की गीत बहुत कम हो गया अपने देश में, पड़ा हुआ चंटेर पड़ा है, गीत खाने में तारीख साफ कर देते थे, गीत नहीं आते इतने, तो तुम दवाई छिड़कते हो, इसमें नुकसान हो रहा है। ये अबे दवाई छिड़कते बेन होते है कि आदमी मरेंगे, आदमी वो अन्न खाते हैं, आदमी मरेंगे, इनमें बीमारी होगी, इनका बड़ा बड़ा नुकसान होगा। गीत नहीं आते है आज, आदमी मरेंगे, ऐसी आफत होगी। थोड़ी कमी सही और गई, मेरी बात सुनी कि नहीं, समझ गए ना? वो कहते हैं खेती तो करनी पड़ेगी, खाएगा क्या, इसलिए हमको तो वो स्प्रे वगैरह करना ही पड़ता है, तो वो कीड़े खा जाएंगे। बिल्कुल नहीं है, खेती आती थी मेरे एक बचपन की बात, मेरे भी याद है, मेरे बचपन की बात बताऊं, आज कई वर्ष हो गए, 90 वर्ष से ऊपर उभर में हूँ, पूछ रहा है ना, जब टीडी आती थी 12 वर्ष से 3 वर्ष आती लगातार टीडी बरसी, तो लोग कहते हैं बता होगा, वर्षा ऐसी होती थी उस समय 65 याद है 1965, उस वर्ष में वर्षा होती तो चीज वस्तु माचा भीतर रख दे, जोर जाती वर्षा, 100-100 को उसमें 7 वर्षा होती है, मैंने देखी हुई है, आज वर्षा नहीं होती है, पाप के कारण से वर्षा नहीं हो रही है, और गीत गीत गीत जाति नष्ट होगी, जाति ये अखबारों में आई है बात, अच्छी तरह से मैंने अखबारों में सुनी है कि गीत नष्ट हो गए, वैज्ञानिक कहा है वो जहरीला घास खाने से पशु हो रहे, पशुओं का मांस हो गया खराब, तो खराब मांस खाते नहीं, इस बात से गीत का मतलब कम हो गए, तो जो खेती में पाप करोगे इसका भयंकर दुख होगा, होगा होगा, होकर रहेगा, ये तो टल टल से ब्रह्मा जी भी टाल नहीं सकते, पाप आप पहले व्यापक पे पाप नहीं करते थे, मेरे को याद है पैस्टर में पाप नहीं करते थे लोग, घर में बड़े बड़े कोठार है, मैंने देखे कोठार धन के लिए, आज का शेर दूर से बात मिलती है, वैसे खूब कोठार बड़े बड़े हजारों मन कोठार पहुंचा है, 1941 का बनाया हुआ एक स्थान है वो हमारा राम द्वारा, जिसमें कोठार है कोई लाखों मन भरे जैसे कोठार बड़ा, ऐसा कोठार है पुराना, पुराने खेड़ा में कोठार है, कई कई में सोते मकान बनाए, मकान में रहते हैं आदमी, धान के कोठार थे, तो धान कम हो गया पैदा, ये पाप सु पैदा कम है, ये कहते हैं खाएंगे क्या, बाद में कम हो जाएंगे, देखना तमाशा थोड़ा दर्शन बाद में, खेती करेगा कौन, अरे खेती नहीं करेगा तो क्या खाएंगे, अब बताओ, जब हम दो एक और हमारा एक, तो बस खेती करेगा कौन, है खेती नहीं करेगा खाएगा क्या, बताओ, अब गए थे ना वो क्या है बंदरगाह, बंदरगाह पर 80 लाख नहीं 40 लाख टन अनाज भेज रहे हैं, हम देख रहे हैं, वो लाए नहीं गेहूँ, आप देखते हैं चावल थे बहुत बढ़िया, चावल भेज रहे हैं विदेश में, एक बंदरगाह पर हम देख रहे हैं, हमारा साथ में थे, हमारे साधु साथ में थे, हम देख रहे हैं 40 लाख टन एक टन होता है 27 मन का, 27 मन का एक टन 40 लाख टन गेहूं चावल बेच रहे थे। हम देख रहे हैं अनाज इतना पैदा होता है, लोग कहते अनाज खाएंगे क्या, इधर विदेश में भेज रहे, विदेशों में एक जगह एक बार ही बात हम देख रहे आए हैं, दूसरे कई बंदरगाह है जिनमें जा रहा है अनाज, इतना अनाज पैदा होता है यहाँ और कहते हैं कब खाएंगे यार, हम देख रहे हैं, ये झूठी बात है। राम, यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा फाल्गुन शुक्ल द्वादशी विक्रम संवत 2055 27 फरवरी 1999 को प्रातः लगभग 9 बजे से बीकानेर कारागार में हुआ। राम।